wakacje, słońce, wolność. A co tu jeszcze robi strefa rock'n'rolla wolna od Angola i dr Wilczur? No proszę, i uczymy się kaszubskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Brawo dla lingwisty stosowanego doktora Wilczura i jego kagańca oświaty kaszubskiej w tym wypadku. Chociaż można to też pod inne hasło podciągnąć, pod inny leitmotiv. Nie, to nie będzie leitmotiv dzisiejszej audycji. Ten leitmotiv nie dzisiejszej audycji to szlagiery światowe, a wersje strefowe. No, mam nadzieję, że słuchacze niektórzy, którzy znają oryginały, się zbalowali. No, ci, co nie znają, trochę mniej, ale ja już się zbalowałem i właściwie mogę iść taki zbalowany na urlop, bo co tu jeszcze robi Strefa Rock'n'Rolla wolna od Angola i doktor Wilczur. Wszystko oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Jeśli ktoś ze strefowiczów jeszcze nie zna tych kaszubskich utworów, bo przecież nieraz gościły w strefie. No tak, bo wakacje to tam żadnych premier ani debiutów nie będzie. Umysł doktora Wilczura w wakacje nie pracuje tak błyskotliwie jak w roku szkolnym i akademickim. Nie pracuje, no i są tego niestety wymierne efekty. Dzisiaj leitmotiv taki jak tydzień temu, tylko dopisaliśmy odcinek drugi. Aberracje na wakacje. O, to mamy światowe szlagiery, ale w wersjach strefowych. No, jedną aberrację w takim razie odhaczamy po kaszubsku, ale no, muzyka znana. Marzybiunka. Marzybiunka, to słowo się pojawiło w tym drugim utworze. To już tłumaczę jako lingwista stosowany, który musi spłacać dług społeczeństwu, które absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego. Marzybiunka. To stokrotka. Po kaszubsku. Tak, kaszubski dopuszczamy w strefie, ponieważ dr Wilczur nie jest w stanie nic zrozumieć z kaszubskiego. Przy okazji przepraszam wszystkich Ślązaków. Po śląsku cały czas rozumiem, więc no, do strefy nie wezmę, bo wiadomo, polski zespół śpiewający po polsku w polskim radiu, czyż to nie nuda, banał i sztampa, a my sztampie, nudzie, komunałowi mówimy gromkie nie w strefie. No dobrze, to ja już się zbalowałem, mogę iść na urlop. A tu prawie jeszcze 2 godziny audycji do poprowadzenia. Co my tam mamy w następnym zestawie? O! Jest dobry powód, żeby zaprezentować taki właśnie zestaw muzyczny, zgodnie z naszym leitmotivem, aberracje na wakacje. No właśnie, dlaczego akurat taki zestaw? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. Ale zaraz się wszyscy dowiedzą, bo dr Wilczur musi nieść ten kaganiec oświaty lingwistycznej, ale tym razem muzycznej. No i ponieważ leitmotiv obowiązuje, że aberracje na wakacje, będzie to pewna aberracja, bo nie z kraju, z którego skocznej, pląsającej, tanecznej muzyki oczekujemy. No właśnie, Norwegia. Nikt by nie skojarzył, ponieważ Norwedzy zdają się mieć takie podejście do materii muzycznej, że tak, mamy dużo pieniędzy, ale właśnie, że nie pokażemy, że jesteśmy szczęśliwi. No i sporo takich utworów norweskich w strefie było, że to no, raczej depresja, raczej frustracja. No wiadomo, mało tam słońca. Jeżeli mamy jakiś taki rzewny leitmotiv, o, to Norwegów pełno. A jak mamy taki krotochwilny leitmotiv, to Norwegów nie ma. Ale dzisiaj aberracje na wakacje. I Norwedzy bardzo są weseli, taneczni, skoczni i pląsający. Ten zespół zwie się Nordskrok. We'll be right back. No nikt by się nie spodziewał, bo kraj pochodzenia Norwegia, okładka czarna, na okładce zrujnowany blok, w którym pewnie nikt nie mieszka. No tutaj co prawda różowe napisy, ale no generalnie depresja. A tu proszę, taki skoczny, pląsający zestaw. To wszystko spełnia nasz dzisiejszy leitmotiv aberracje na wakacje. Tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola usłyszycie skoczny, taneczny zespół z Norwegii. Ale są wakacje i dr Wilczur może sobie prezentować co chce, bo nikt nie słucha. Ani słuchacze, ani szanowne kierownictwo. Nikt nie pogoni doktora Wilczura kijem za taki właśnie wybór zestawów muzycznych. No dobrze, to kolejna aberracja na wakacje odhaczona z Norwegii Norsk Rock w pląsającym zestawie, jak było słychać, a i muzyczny kaganiec oświaty, że to było ska, też zaniesiony pod strzechy. Odkładamy. Przypominamy, że jest kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl. Można pisać, można się zwierzać, można dialogować, można wieszać. Ordery ma piersi doktora Wilczura. Albo psy. No to już każdy we własnym sumieniu, jeśli takie posiada, bo doktor Wilczur trochę nie wie, o czym mowa, to każdy słuchacz może zdecydować. Tymczasem dobił się do nas nasz strefowy kronikarz siwy, który donosi. Kroniki strefowe uzupełnione! A to przecież sama radość, bo w ostatniej audycji na przykład to i koreańskie krzaki były, i grażdanka rosyjska, i alfabet grecki. No czegóż chcieć więcej? Ironizuje siwy. No, a gdyby Wilczur pojechał na urlop, to już nie byłoby tej radości, a i kroniki by się kurzyły nieotwierane. Obawiam się, że będę musiał zawieść naszego kronikarza. Zresztą to jest ulubiona czynność doktora Wilczura, zawodzić pokładane w nim nadzieje. No nic dziwnego, że w końcu znalazł się między drugą a czwartą ze środy na czwartek. Nie dziwota. Przypomnę, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem aberracje na wakacje. I czy ten kolejny zestaw można właśnie pod to podciągnąć? Chyba tak, bo bywa, że niektórzy słuchacze tak długo słuchają Angola, że potem tylko już angolski im pasuje w danym utworze. Zresztą tak twierdzi ten pan. To jest niestety to, że zachłyśnięci kulturą muzyczną anglosaską w ogóle zupełnie pozostajemy głupi, jeśli chodzi o muzykę czeską, rosyjską, węgierską. Zdarza się też, że na przykład niektórzy nie lubią rosyjskiego i w ogóle nie pasuje im rosyjski, tam gdzie kiedyś był angielski, mogą ten zestaw muzyczny za dużą, sporą, niemożebną, a nawet karygodną aberrację potraktować. Wykonawca zwie się Radio Taruk. Не так уж плох, хотя белый и на вид лох. Он парень неплохой, только сытся и глухой. Ты знаешь, все же трудно сегодняшним же днем. Наш парень хочет быть крутым реальным пацаном. Отсутствие мозга влияет на стиль, и наш юный гангстер носит рэперский текстиль. Он еще мал и очень глуп, и в жизни парень не видал больше залуп. Мечтая стать реальным сном, и день за днем, и день за днем. Стать парень с ним, это такой экстрим. Он будет делать все

No tak, jest pewna szansa, tak. Szansa, a nie groźba, że ten zestaw muzyczny może nie przypaść paru słuchaczom do gustu, bo być może za bardzo są przyzwyczajeni do pewnych form językowych, że tam im pasuje tylko tpu-tpu angol, a rosyjski to im nie pasuje w tych utworach, ale dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola mamy sobie taki mały leitmotivik, aberracje na wakacje. Doktor Wilczur musi ich wypełniać, musi realizować. Zresztą leitmotiv taki sam jak tydzień temu, gdyż na wakacjach umysł doktora Wilczura nie pracuje tak szybko, błyskotliwie i sprawnie jak w roku szkolnym i akademickim. Oj, pora na jakiś mały urlopik. Do czwartej nad ranem postaram się zdecydować. Oj, jakiś taki niezdecydowany ten doktor Wilczur będzie godzinami myślał, czy ma iść na urlop, czy nie. A nad czym tu myśleć? No dobrze, mimo że wakacje, to może zapowiem tylko wykonawcę, że Radio Taruok w tym ostatnim zestawie muzycznym wszystko będzie wypisane czarno na białym na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i to Grażdanką właśnie znowu nasz kronikarz troszeczkę się zmęczy, chociaż dla niego to sama rozkosz wpisywać Grażdankę, alfabet tajski, albo nowogrecki, albo hebrajski. Przypomnę też, że jest kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl. Co tam donoszą słuchacze? A widzę, że niektórym w ogóle nie podoba się dzisiejszy leitmotiv aberracje na wakacje. Stefan z Mielca pyta, aberracje? A co to w ogóle oznacza? Trzeba było uważać. Tymczasem nasza droga, najdroższa, bo ileż to nerwów kosztuje doktora Wilczura w podobnej sprawie. Zresztą, Basiu, Stefanie, mogę was ze sobą skontaktować. Zdaje się, że nadajecie na tych samych falach. Zastanawiam się, czy pan uprzejmie wyjaśni, donosi Basia, ciemnym słuchaczom, cóż znaczy to dziwne słowo aberracja, gdyż wie pan, my, ciemni i głupi, to nie wiemy i czekamy, aż pan nas oświeci i przyniesie kaganiec oświaty językowej. No zdaje się, że tylko i wyłącznie we własnym imieniu Basia pisała ten listel. Zresztą, każdy sobie może wszystko sprawdzić w sieci, kiedy chce. Doktor Wilczur już nie musi żadnego kagańca oświaty nieść ani spłacać żadnego długu lingwistycznego. Zresztą słuchacze już proszą godzinami i strumieniem listeli. Doktorze Wilczurze, już dawno spłacony ten twój dług wobec społeczeństwa. Już nie spłacaj. No oczywiście, wszyscy jesteśmy ofiarami pewnych stereotypów, pewnych konwencji zmurszałych, rachitycznych, że nie możemy poza nie wyjść. I kiedy pada hasło Hiszpania, to oczywiście muszą być kastaniety, marakasy i ole. Ale nie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i nie przy okazji leitmotivu aberracje na wakacje. No słuchacze niestety znowu mogą być zawiedzeni przez doktora Wilczura. To nie brzmi jak muzyka z Hiszpanii. Computadora, que se de la niña ahora. Zeźlą się słuchacze, oj, zeźli się szanowne kierownictwo, wezmą kij i pogonią doktora Wilczura z tej anteny. Bo jak z Hiszpanii, to mają być marakasy, kastaniety i ole. A u was, doktorze Wilczurze, co jest? To nie brzmi jak z Hiszpanii. Nie możecie sobie tego grać gdzie indziej. Obawiam się, że już nie ma gdzie indziej poza drugą, a czwartą ze środy na czwartek. Poza tym mamy wakacje i nikt nie słucha. Więc doktor Wilczur może sobie grać, co mu w duszy gra. Na przykład aberracje na wakacje. Czyż ten zestaw hiszpański nie był trochę aberracyjny w stosunku do tego, co każdy sobie wyobraża, jak z Hiszpanii powinno brzmieć? Alec Stark, tak się zwie wykonawca. Jeżeli ktoś zapałał gorącym uczuciem do takiej muzyki z Hiszpanii, to oczywiście może sobie sprawdzić wszystko dowodnie na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl /trójka, wolna strefa i już sobie złowić tę hiszpańską muzyczną rybę w sieci. Przypomnę też, że oczywiście jesteśmy otwarci na kontakt ze słuchaczem. Nie wiem jak gdzie indziej, ale tutaj pełen pluralizm, wolność wypowiedzi. Można wieszać psy na doktorze Wilczurze. Przypominam też, że jest taka możliwość, żeby jakiś order też powiesić na piersi za dokonania wielkie dla radiofonii. Strefa małpa polskieradio.pl. Bartłomiej z apelem występuje. Apeluję o przywrócenie emisji do godzin misyjnych. Chcę, żeby młodzież i dzieci mogły poznawać inne brzmienia i języki poza angielskim. No nie wiem, teraz chyba z kolei zawiodę Bartłomieja, bo nie jestem pewien, czy Bartłomiej chciałby, żeby dzieci poznawały takie zestawy muzyczne. Po pierwsze już to, że no właśnie kto się do nas zbliża. A po drugie, zestaw jest no idealny na dzisiejszy leitmotiv aberracje na wakacje. Zestaw jest zestawem metalowym. Kiedyś dr Wilczur, nawet może i teraz też, twierdzi, że metalowcy być może nie mają poczucia humoru. Może ktoś ma jakąś koncepcję związaną z tym, czy te utwory są na poważnie, czy dla żartu. Bo ja tego jakoś w swoim umyśle rozstrzygnąć nie mogę, ale mój umysł na wakacje pracuje znacznie mniej sprawnie niż w roku szkolnym i akademickim. Sporo już ta płyta przeleżała na mojej półce, a ja do tej pory nie wiem, czy oni na poważnie, czy na niby. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, Польский радио .pl. Pracuję do dna, kiedy zadaję wiesz, kiedy wora ta dobra. Dziś jeden teraz ten, kiedy już nie zamawiał. Usługa z tej maja, umarać nie zmajuj. Ta wiele tracił za mój. Rotu, siła, wola. Prosimcia, ten strachę, się zarokał i razy. Żeby to przejął tę bitwę, ma rację tam zawodać. Ja chciałem się nikt nie stworzyć, nie zastać za aprawą. Nie państwo pan czorny ściara, siebie wychylał na woj. Teraz to ja ciemny jestem i nie wiem, zachodzę w głowę, czy oni tak naprawdę, czy oni tak na niby. Wszystko wzięte ze składanki Hardlife Heavy Music z białoruskiej składanki. Być może ciężkie życie rock'n'rollowców na Białorusi jakiś czas temu no, mogło się przełożyć na ich manifest artystyczny, ale nie wiem, bo może to dotyczyć też wszystkich metalowców, których być może trudno jest podejrzewać o poczucie humoru, więc no, załóżmy, że to był zestaw naprawdę. Odkładamy, ale czyż nie pięknie podwiązał się pod nasz dzisiejszy leitmotiv aberracje na wakacje. Wreszcie doktor Wilczur może grać coś ze swoich dolnych szuflad i nikt go kijem nie pogoni, ani słuchacze, ani szanowne kierownictwo, chociaż słuchacze wiadomo ważniejsi, bo nikt nie słucha w wakacje. Doktorze Wilczurze, a czy w roku szkolnym i akademickim ktoś słucha? No cóż, jest to pytanie retoryczne. Pomykamy może dalej. Ja tylko ogłoszę, że jest kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl. Można komentować, ale no czasami tak bywa. Cykl produkcyjny audycji taki, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc no trzeba by odczytywać myśli doktora Wilczura na tydzień do przodu. Tak jak na przykład zrobili to Magda i Piotrek, którzy donoszą: audycji słuchamy zawsze, chociaż czasem muzykę ciężko wytrzymać. No wiadomo, bo ja... I o to chodzi, bo doktor Wilczur chce, żeby strefa rock'n'rolla wolna od Angola to była trudna miłość, pełna wyrzeczeń. Niektórzy wolą taką miłość. strefa@polskieradio.pl. Teraz w ramach leitmotivu aberracje na wakacje w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola wystąpią Angole. Doktorze, jak to możliwe? To złamanie zasad. To złamanie wszystkich świętości w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jeżeli Angol jest wyewoluowany, dojrzały i nie śpiewa tfu tfu po angolsku, to my go z otwartymi ramionami hołubimy tutaj w strefie. A jeśli jeszcze niektórzy członkowie zespołu angolskiego władają biegle innymi językami, no to jeszcze raz ściśniemy Angola w ramionach. I tak jest w tym przypadku, jak koledzy mi tutaj podpowiedzieli, zespół nawet całkiem znany, czyli z kraju Angola, ale nie po angolsku, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, Franz Ferdinand. Thank you.